Sad ćeš vidjet kako ajat lomi kičmu. I kako su vide jednom bratu došli i kaže mi smo, ti si osumnjičen da si terorist. Dobro, kaže šta sad hoćete? Kaže hoćemo da ti pretresimo kuću, jeste li pretresili? Kaže jesmo. Ima ništa? Kaže ne ima. E kaže imam ja sad jedan predlog za vas, kakav? Kaže sad kopajte zemlje i idite dolu unutra. Koliko god hoćete duboko i tražite da vidite ima šta dolu. I nemojte nikad izaći iz nje i da Bog daj ne izašte. Uđite u zemlju i robi po njoj dole, traži nešto unutra. Zašto? Zato što ti mrziš islam i muslimani. Musliman nije kriv što ga kafir mrzi. Musliman nije kriv što je kafir Allahov neprijatelj. Musliman nije kriv danas, ja i ti, brate. Nisam ja kriv ako ja volim poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on ga mrzi. Nisam ja kriv ako ja hoću da ponašam svog poslanika, a on hoće da se bori protiv njega. I na kraju hoće da to sve stavali meni na leđa i da kaže, eto kada vi remetite red. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.palmbank.com Soba vjernika. Posjetite nas na www.palmbank.com Soba put vjernika. Ovo je naš menheđ. Mi drugog menheđa nemamo. Znači njegov je gospodar onaj koji mu je naredio tu demokratiju. I šta sad on dalje u tom ibadetu radi? Šejtan prokleti neće da se zaustavi na tome, pa da ljudima kaže nemojte vjerovati kraj. Ne, nego moraš ibadet šejtanu prokletom činiti. Onaj koji je se uvezao sa tim. I šta radi? Onda sluša njegove naredbe i kloni se njegovi zabrana. Pa ćete vidjeti kada mu naredi taj demokrata, taj koji nosi šestokraku, taj koji nosi petokraku, taj koji nosi obilježje krsta, vidjet ćeš kako se njima pokoravaju, braću. Allah subhanahu wa ta'ala im je to zabranio svakome koji je povjerovao Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad kaže uzvišeni Estraiz Billah, Ja juhalladina amanu, la tattahidu jahuda van nasara eulija. Oni kažu, zar da vjerujemo kao što bezumni vjeruju? Evo šije danas smatraju da su jazli sunnetsko učenje. Oni koji su na stazi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su to bezumni ljudi. Čak ne uzu billahi ta'ala ubijaju braću. Vješaju javno. Jer oni smo, kaže, zar da mi vjerujemo kao što bezumni vjeruju? A oni su bezumni. Samo oni ne znaju za to. I oni koji znaju namjerno su izabrali taj put. Odnosno Allah subhanahu wa ta'ala i udalio iz islama zato što su stali namjerno na stranu kufra u borbi protiv islama i muslimana. www.pautalk.com Soba put vjernika. Kakva je to škola? Ima tu i zdravog razuma i pameti da ti prodaš iman za pare. Da prodaš din i kupiš kufr.

Jedino smiju da budu teroristi protiv Allahovog dina, jedino smiju da budu teroristi protiv sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Samo da bi se domogli svoji na'udhu billahi ta'ala gospodara koji su na zapadu i koji su im propisali njihove zakone i pravila po kojima će se oni ponašati. Oni su izgubili osjećaj, ljudi kojima se omilili grijesi, izgubili su osjećaj za pokornošću i za poslušnošću onome koji ih je stvorio, pa su iz tog razloga ostavili to i postali nepokorni Allahu subhanahu wa ta'ala i učinili su u mnogim stvarima i kufr, i širk, i nifak, i riddet, sve čine samo da bi ostali na pozicijama i da bi se dodvorili onima koji se bore protiv Allaha i njegovog poslanika. Mi to primjećujemo, braće, u današnje vrijeme pogotovo, a znamo otprilike, znači, šta je cilj te borbe. Cilj jeste da se na ovim i na drugim prostorima zatre Allahov šerijat, na'udhu billahi ta'ala. Njihova je borba da Allahovog šerijata nema na zemlji. Njihova je borba da demokratija prokleta bude, kako oni to zovu, dežurni policajac na zemlji i da demokratija sudi ljudima. Kako će suditi demokratija onome koji kaže moj gospodar je Allah subhanahu wa ta'ala? On je obavezan da se Allah uzvišenom pokori i obavezan je da radi na uspostavljanju Allahovog šarijata sve do kraja svoga života. Allah subhanahu wa ta'ala u proučenom ajetu je poručio: Estaiz billah, ja juhalladina amenu tequllah. Ovi koji vjerujete, bojite se Allah. Znači, nemojte se bojati nikoga drugog. Ni demokratije, ni sekularizma, ni laicizma, ničega, samo se bojite Allaha subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatihi, istinski se bojite, istinskom bogobojaznošću. Znači, napustite sve vrste nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, da biste time stekli da se samo njega uzvišenom bojite. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. I nemojte umirati nikako drugačije. Znači, nemoj da vas šeitan prevori. Nemoj da vas prevare ovi koji su izmislili taj zakon suprotan Allahovom zakonu. Nemoj da vas oni prevare pa da umrete neuzbillahi ta'ala u džahilijetskom smrću, nego umirite samo kao muslimani, kao oni koji su predani Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovaj današnji teror koji oni sprovode nad muslimanima i iživljavaju se nad muslimanskom djecom, muslimanskim ženama, i iživljavaju se na svim krajima zemaljske kugle, i to samo nad muslimanima. Zašto? Zato što u svojim srcima nose kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što u svojim prsima nose širk, zato što u svojim prsima jedni koji su čak i u bošnjačkim kožama nose u svojim prsima otpadništvo od islama. Zašto, braćo, kažemo ovdje otpadništvo od islama? Zato što su prihvatili da njihovi zakonodavci budu oni koji su kreirali demokratiju prokletu. Pa ćete vidjeti, onaj ko prizna Allaha subhanahu wa ta'ala za gospodara, on je zadovoljan da mu on bude uzvišeni gospodar i da mu on naređuje i da mu on zabranjuje. A pravo roba je da se pokori tome. Kako? Onako kako je se pokorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. E zašto su ovi to učinili? Zato što su izabrali da njihov zakon bude demokratija. Znači, njegov je gospodar onaj koji mu je naredio tu demokratiju. I šta sad on dalje u tom ibadetu radi? Šejtan prokleti neće da se zaustavi na tome, pa da ljudima kaže nemojte vjerovati kraj. Ne, nego moraš ibadet šejtanu prokletom činiti. Onaj koji je se uvezao sa tim. I šta radi? Onda sluša njegove naredbe i kloni se njegovi zabrana. Pa ćete vidjeti kada mu naredi taj demokrata, taj koji nosi šestokraku, taj koji nosi petokraku, taj koji nosi obilježje krsta, vidjet ćeš kako se njima pokoravaju, braće. Allah subhanahu wa ta'ala im je to zabranio svakome koji je povjerovao Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad kaže uzvišeni Estaiz billah, ja juhalladina amenu, la tattahidu jahuda van nasara eulija. Ovi koji vjerujete, ovi koji ste povjerovali da vam Allah bude gospodar, i koji ste se pokorili Allahu subhanahu wa ta'ala i na njegove naredbe i zabrane karete se mi'na wa ata'na, slušamo i pokoravamo se ono što je došlo u Allahovoj knjizi, ono što je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A šta ovi suprotni? Znači, kad je Allah zabranio prijateljovanje sa kršćanima i sa židovima. Šta su ovi uradili? Oni su uzeli za svoje saveznike i za prijatelje kršćane i židove. I slušaj sada, znači Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio to prijateljstvo, a ovaj mu kaže mi treba da živimo i da napravimo suživot i da napravimo međureligijsko vijeće. I kaže trebate i vi da dođete među nas. I on je pobio ovu Allahovu naredbu, odbio je od sebe i uzmo naredbu ovih židova i kršćana i idu sa njima da sjede i da svoje vjerovanje stavi na uzbillahi ta'ala ispod toga. I onda mu dojde kjafir i kaže, slušaj, kaže, obaveza ti je, kaže, da uzmeš oružje i da se boriš sa svojim trupama, sa nama zajedno u istom safu, da se boriš u Afganistanu protiv muslimana. Šta kažu ovi? Kaže, slušamo i pokoravamo se. I odmah oblađe kontingent te takozvane muslimanske vojske i staju namjerno pod zastavu šestokrake i krsta i onda idu da se bore protiv islama i protiv muslimana. Njegov gospodar mu naredio da se bori protiv kufra. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً. I borite se protiv mušrika svi. Koji svi? Svako ko je priznao Allah subhanahu wa ta'ala da mu bude gospodar. Allah mu naredio da se bori protiv mušrika svi zajedno, da se borimo zato što se oni svi zajedno bore protiv nas. Ova je uzeo tu naredbu i ostavio je tamo i kaže neću se ja boriti protiv mušrika, nego ću se na strani mušrika boriti protiv islama i muslimana. Kako nije jadan i bijedan kad je uzeo da robuje ljudima? Kako nije doveo u pitanje svoj islam kada je obukao nevjerničku uniformu i puca na islam i na muslimane? I prijateljuje sa onima sa kojima Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se prijateljuje. I braću, ovi ajeti i slični ajeti u doba kad su petokrake hodale, a ima i danas koji nose petokrake i na svojim glavama i u svojim srcima, ovi ajeti nisu smjeli da se uči. I to stari ljudi su zapamtili. Kaže, ne smijete učiti suru Kul ja ejuhel kafiru. Nemoj da učite, reci, o vi koji ne vjerujete. Ne smiješ to, kaže, ostavi. Ne smiješ u današnjem vaktu da učiš ajete, ovi koji vjerujete, nemojte uzimati kršćane i židove za svoje prijatelje. Ba'duhum eulija u ba'd. Oni su prijatelji i zaštitnici jedni drugima. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. A onaj od vas koji kršćane bude uzeo za prijatelje i bude i uzeo za zaštitnika, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, on je njihov. I zaista je njihov. Jer mi vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala govori istinu i najbolji govor je Allahov govor. I sada pogledajte kako se objelodani to što oni radi. On je uzeo i prvo za prijatelje, pa onda obukao njihovu uniformu, pa onda ratuje sa njima zajedno protiv islama i muslimana. I jedino u ovoj zemlji im smetaju muslimani. I svugdje na zemaljskoj kugli smetaju muslimani zato što neće da se pokore Allahovim neprijateljima. A oni neće da se pokore zato što Allaha više voli. Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu kaže: Ja ehalladine amenu, me jertedde minkum an dinihi, fa seufe jatillahu be qavmi juhibbuhum a juhibbunehu. Ovi koji vjerujete, ako neko otpadne od vas o svoje vjeri, to znači ako neko izgubi iman ili svoj iman proda za dunjaluške koristi, Allah će dovesti robove koji njega voli i koje on subhanahu wa ta'ala voli. I Allah uzvišen je dao kad su ti robovi se naselili i u ovoj zemlji, alhamdulillahi rabbil alamin, i donijeli ispravno učenje. I ovdje se desilo robova Allahovi koji su ustali da slijede i da se pokoravaju onim sad šta su ovi ljudi donijeli. I da se pokoravaju islamskom učenju i da se pokoravaju samo Allahu i njegovom poslaniku. Onda su im ovi objavili rat. Kaže, mi objavljujemo rat vašoj davi, mi objavljujemo rat nikabu, mi objavljujemo rat bradama, mi objavljujemo rat vašem oblačenju, mi objavljujemo rat vašem zakonu i na kraju ti shvatiš da su oni u stvari šta? Kafiri. Zašto? Zato što se bore protiv Allahovog zakona zvanično. I danas ćete vidjeti da samo upadaju u kuće u muvehida u ovoj zemlji. Samo im smetaju kuće. Zašto mu smeta kuća roba koji Allah subhanahu wa ta'ala robuje? Zato što neće da robuje njima. Hoće da robuje Allah subhanahu wa ta'ala jednom i jedinom. I zato mu upada u kuću, zato što se on odriče svih sistema. I odriče se svih parlamenata. I odriče se svih stranaka. I kaže, moj gospodar je Allah. I onda oni ustaju, kaže, idemo da im se osvetimo. Zašto oni neće da budu u savezu sa nama? Kako vam to oni hoće, kaže Allahu, da robuju neudubillah, kad je Amerika Bog na zemlji? Amerika je na zemlji kafir. Amerika je na zemlji Allahov neprijatelj. Amerika je na zemlji potlačena od Allaha subhanahu wa ta'ala i ponižena na svim bojnim poljima. Nema bojnog polja na zemaljskoj kugli da je kafir pobjedio. Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala ponizi. Zbog čega? Zbog njihovog kufra. I onda se oni dižu, kaže, daj da zataremo trag onima koji vjeruju. Daj da zataremo trag onima koji hoće u modernom, kaže, dobu da hodaju stazama poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A oni jadnici i bjednici ne znaju da mi uživamo u tome. On jadnik ne zna da ti uživaš da hodiš stazom kojom je hodao najodabraniji Allahov rob koji je hodao po zemlji. On ne zna da si ti spreman na tom putu dat život kad god zatreba. Nije svjestan da ti voliš oblačenje i noćnju i bradu i nikab, da voliš isto kao voliš svoj život. A poslanika sallallahu alejhi ve sellem više voliš od sebe samoga. I on nije svjestan da ti živiš i umireš za islam. I da ti uživaš i da su tvoja prsa jedino mirna u islamu. www.pautalk.com Soba, put, vjernik. Kad kažeš amen tu billahi, onda si miran. Čim ti se nešto natruni u taj tvoj iman, to se osjeti tragovi kod ljudi. I vidite, ako samo malo straha udje u ljude, odmah primijetiš na njemu da mu se iman malo počne ljuljati. Zašto? Kare, nemoj bogati, to je malo previše. Počinje ga taj strah da odmah tuši. I počinje njegov iman pomalo da se ljulja samo zbog jedne stvari. Samo malo kad straha osjeti. A zamisli neodbila je tada da osjeti da obskrba dolazi od strane kufra. I da on ide u Iraku u nevjerničkom odjelu da mu se poveća obskrba. Pa jadan li je taj rob koji smatra da se na taj način obskrba uvećava. Allah subhanahu wa ta'ala kaže izbillah, wa fis sama'i rizqukum. Vaša je obskrba na nebesima. I naš je zadatak na zemlji da Allahu subhanahu wa ta'ala robujemo iskreno i da se naša dobra djela i naš ibadet diže Allahu subhanahu wa ta'ala, a da Allah uzvišeni nama spušta obskrbu s nebesa. I ko nije ubijeđen u to, on je patenik, on je bjednik, on je jadnik. Kako on shvati i kaže, idem ja tražiti u nepokornosti Allahu, u griješenju prema njemu, u proganjanju njegovih iskrenih robova, idem da je rušim njihove kuće, da maltretiram njihove porodice i tu će mi se neodbila je tala povećati ugled i imetak. Tebi se tu i živ bio smanjuje i uništava i iman, i metak, i ugled, i bivaš uništen i upropašten. Zato što si prodao svoj dunjak, liješteru bihi semenem kalila, oni su to prodali za jednu malu cijenu. Ulaj kelledine šterevu dalalete bil huda. Ti ljudi smatraju, kaže, mi smo, kaže, inteligentni, mi imamo, kaže, školu. Kakva ti je škola kad si prodao uputu, a kupio kufr? Kakva je to škola? Ima tu i zdravog razuma i pameti da ti prodaš iman za pare. Da prodaš din i kupiš kufr. Nije to pamet, nego je to pokvarenjaštvo. I to je ma'asijet prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A nema gori robova od onih koji su kafiri, od onih koji su mušrici i još plus pozivaju na put širka i kufra. I bore se protiv Allahovih robova i upadaju u njihove kuće i odvode je i po danu i po noći, misleći time da će zatret vjerovanje na ovim prostorima. To je bilo i prije 1000 i 2000 i 5000 godina. Prokleti šeitan je kafira navodio na isti zadatak. Zašto? Zato što ih prvo navede da njemu robuju, da ostavi robovanje Allahu uzvišenom i onda ih navede na ono na šta on hoće da bude sa njima zadovoljan, a to je da budu zajedno u džehennemu. I u vremenu onaj Luta alejhi selam, šta su radili ljudi? Radili najgnusije, najpokvarenije, najteže i najlošije grijehe. I kad se među njima pojavili ljudi koji su slijedili poslanika i kažu: mi ostavljamo taj vaš prljavi širk, ostavljamo vaš prljavi kufr i ostavljamo vaše prljavo griješenje. I oni su sami ovo priznali. I ovi danas priznaju. Šta kažu? Allah uzvišeni spominje i navodi te riječi. Esra'id billah. Ahređuhum min karjetikum innehum unasu jatataharun. Kaže: protjerajte ove iz našeg mjesta, iz našeg grada. Oni su ljudi koji se stalno čiste. Alhamdulillahi rabbil alamin. A vjernici vole da se čiste. Zašto? Zato što im je to njihov gospodar naredio. Naredio da se čiste kada hoće da obave namaz, da očiste svoja tijela, pa da očiste u namazu svoju dušu, pa da pripreme ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i da dođu pred njega uzvišenog čistog srca, da je svoje srce očisti. I kad oni vide tu čistoću, kaže da im zataremo trag, jer nismo u stanju da se borimo. I šta rade? Oni znaju da je mu'min ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala i znaju da su mu'mini nepopustljivi u svojoj vjeri, jer se nevjernici uvijek bore protiv muslimana u grupama i u savezu. Teško ćete vidjeti da jedna zemlja napadne muslimansku zemlju, nego se odmah sastane 50 zemalja ili 100 zemalja, kaže: hajde budite nam saveznice da se borimo protiv muslimana. Zašto ovo radi? Zato što su muslimani nepopustljivi u svojoj vjeri. I on zna kad ga kafir napadne, neće on predat svoj din. On će se boriti do zadnje kapi krvi da svoj din očuva. Njega uopšte ne interesuje u toj borbi. Hoće li on biti ubijen ili će on pobjediti? Njemu je bitno da bude Allahov rob i da se bori na Allahovom putu i zna da ga na tom putu čeka jedno od ovo dvoje. Ili će pobjediti ili će inša Allah ući u džennet. I kad oni vide takve robove, neustrašive borce na Allahovom putu, onda pripreme savez od 50 i 100 zemalja, a uvijek opet na čelu stoji i petokraka i šestokraka i krst. I uvijek se svi zajedno udruže i Allah ih ponizi i ponovo iz početka opet tako napadaju. Međutim, Allah uzvišeni je dao da će ostati skupine koji će biti ustrajni na Allahovom putu, inša Allah, do sudnjega dana. I neće im moći ništa kafiri, sve dok bude ta pobjedonosna skupina na čemu? Na onome i na čemu je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I Allah uzvišeni im daje pomoć i daje im snage da ustraju. Islam se, alhamdulillah, i na ovim prostorima širi svaki dan. Bez obzira na ove upade, bez obzira na ovu borbu, što napadaju braću, odvode braću, provalju u njihove kuće, hodaju učiznova po mesjedima, bez obzira na sve to, svaki dan, alhamdulillah, rabbil alamin, više i više ljudi ulaze u Islam. I primaju Islam i hoće da se očisti. A oni s kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan, izlaze iz dina i napuštaju. I on misli sad da je on postigao uspjeh. Nisi ti, bjedniče, postigao uspjeh, nego te Allah subhanahu wa ta'ala udalio iz Islama. Zašto? Zato što si smrad. Zato što ti miruši kufr, a osjećaš ružnim Islam. Pa te Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje milosti udalio iz Islama, pravedno te udalio. I ostao si na strani nevjernika. I postao si jedan od njih. Zašto? Zato što si izašao iz Islama i stao javno pod zastavu kufra. I hoćeš da svoje haljine jednostavno očistiš od svih tragova Islama i muslimana i da postaneš ponosan što si kao ušao u nekakvu skupinu vele sila današnjih i što si obukao crno odijelo da te zovu SIPA ili da te zovu specijalna policija ili da te zovu ovakva ili onakva masonska policija. Policija u službi šestokraki, policija u službi Allahovih neprijatelja i ti si jadniće, hoćeš da misliš ako si ti danas u bošnjačkom ruhu, da ti moraš hodat po muslimanskim kućama i po mesdžidu učizmama i da na kraju kažeš muslimanima assalamu alaikum, kare ja sam vaš, nisi ti niči. Ti si od nas otpo, a oni te neći. I sad si ti na razmeđu, ne znaš ni ti šta hoćeš. Ili ćeš robova dinaru, ili dirhemu, ili kjafiru, ili mušriku, samo Allahu nećeš da robuješ. Zašto? Zato što progoniš i maltretiraš Allahove robove. U suri Yasin Allah uzvišeni isto tako spomenuo. Kada je poslao onu dvojicu poslanika, pa pojaću trećim poslanikom da pozovu narod u rogovanje Allahu subhanahu wa ta'ala, da i Allah svojom milošću izbavi širka i kufra u rogovanje Allahu jednom i jedinom. Šta kažu oni? Allah uzviše navodje srad billah. Kalu inna tatajjarna bikum, la illam tentehu lanarđumennakum, la imesennakum minna azabun alim. Kažu, slušajte, kaži, ako se vi ne okanite tog pozivanja, Allahu da robuju, kare, mi ćemo vas kamenovat. Šta ovi današnji kažu? Ako ne ostavite šerijat u Afganistanu, mi ćemo vas bombardovat. Mi ćemo na vas slat bombe po sljedam i po 10 tona teške. Kako ćeš ti mu'minsko srce odvojiti od šerijata Allaha azzeođena? Kad on više voli šerijat nego ti čitavu zemaljsku kuglu. Njemu je šerijat draži nego da je tvoja zemaljska kugla samo pojedinca, kamo li sviha njih. I on kaže, mi ćemo vas, kaže, bombardovat. Ili će nas naći, kaže, snaće vas od nas bolna kazna. Mi ćemo, kaže, otvoriti zatvore. Mi ćemo za vas pripremiti razna iskušenja i patnje. I navode se očigledni dokazi, braću, iz zatvora gdje su zatvarali muđahide. Pa kaže, su isprimjenjivali sve metode mučenja koje su znali. I kaže onda muđahide onome silniku koji je došao tu, pljune ga, kaže, u pol lica i kaže, imate li ikakvi više metoda? Tu je snaga imana koju on posjeduje. A kafir ne zna šta je tu. On ne zna ni noće što smo se mi sabrali u Allahovoj kući. Naša je želja da zaslužimo Allahovo zadovoljstvo, inša Allah. Naša je želja da nas okruže meleki. Naša je želja da se ovaj skup spomene kod Allaha subhanahu wa ta'ala. وَذَكِرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, spomene tu skupinu kod onih koji su kod njega. Kod skupine, u skupinama meleka Allah spominje skupinu svojih robova koji se na zemlji sastanu u jednoj od njegovih uzvišenih kuća da slave njega uzvišenog, da uče Allahove ajete, da se međusobno podučavaju, da govore o islamu. I oni bjednici dođu i kaže, zato je opasnost od ovih domaćih špijuna, braću. Zato je velika opasnost, i ovom se ajetu navodi, onaj ko od vas njiha uzme za zaštitnika, kaže Allah uzvišeni, on je njihov. Zašto je njihov? Evo sad, on će kazat, evo ovaj zadnji ovaj događaj, kad su upali ovoj braći u kuće, šta su kazali? Kaže, dobili smo anonimnu dojavu da ti ljudi, da ta braća spremaju, kaže, teroristički nam. Ovdje je sad pitanje, od koga je on dobio anonimnu dojavu? Dobio je možda čak od nekoga koji je klanio i kindio u povodni. I onda nazove i kaže, ovi će nama donijeti nered, daj, javte u sipu, neki maknu, mi smo muslimani tradicionalni, mi klanjamo stalno, mi znamo podne klanja za 3 minute, oni nama to remete. Oni hoće da mi klanjamo po 15-20 minuta, mi smo naučili po 2-3 minute, mi smo naučili da nam je ludu, plaćemo na Kur'an, držimo zamotano na rafama po godinu dana i mi tog islama ne damo. Mi hoćemo islam koji je tradicionalni na ovim prostorima, da u njima ima u mihrabima sihrbaza, da ima bandita, da ima lopova, to je naš tradicionalni islam. I kaže, oni su sad došli i nas uče nekakvom novom islamu. Kakav je taj novi islam? To nije novi islam, to je islam koji su praktikovali i prenosili i pozivali ljude, svi poslanici od Adema alaihi selam do Muhammeda sallallahu alaihi selam. A to jeste da roboješ Allahu jednom i jedinom. Da ibadet njemu uzvišenom samo činiš. Da slijediš poslanika koji ti je poslan i da vjeruješ u sve poslanike. I da vjeruješ u sve knjige. I da to u svojoj praksi primijeniš. I od dina jeste da se odrekneš mušrika i kafira i to ti je obaveza. E kaže, takav islam nama ne odgovara. Pa nije sad naša briga da li vam odgovara ili ne odgovara. Naša je briga da se Allahova riječ uzdigne. Naša je briga da se Kur'an praktikuje. Naša je briga da se oživi sunnet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A hoće li to vama biti krivo, drago? To nas uopšte ne interesuje. Nas interesuje samo ovo. A to je da Allah subhanahu wa ta'ala bude sa nama zadovoljan. Jer je Allah uzvišeni zabranio prijateljovanje sa kjafrima i sa mušicima i zabranio je sjedenje u društvu u kojem se ismijava islam, u kojem se ismijava sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kad mi napuštamo takve skupove i sebi otvorimo mesdžide u kojima nema takvih stvari, onda oni dižu telefone i kažu evo im. Šta rade unutra, kare vjerovatno pripremaju terorističku akciju. Mi bi noće sklanjali jaciju, govorili o Allahu subhanahu wa ta'ala, i oni kažu, oni nešto unutra spremaju. Zašto? Zato što on nije osjetio slast imana u svome srcu, braću. Da je osjetio slast imana, on bi znao da ti ovdje ibadet činiš. I on bi došao da taj ibadet ulije i u svoja prsa. Jer je to jedna ljepota koju ne mogu ljudi ni platiti, ni vidjeti s golim okom. To je ljepota koju Allah uzvišeni usadi u srce roba. I kad se to desi i kod njega, tu ljepotu ne bi dao za čitavu zemaljsku kuglu. Ni za šta. I on jadnik to nema. I onda kaže, mora da oni nešto unutra planiraju. I onda dolaze ovi silnici, još gori od njiha, ovi vukovi u janjećim kožama, ili munafici koji javno rade za kjafire, i onda kaže da mi pretresemo vaše kuće. I onda ove medijske proklete kuće koje rade isto tako za ove petokrake ili šestokrake, isto tako dolaze i jedva čekaju da objave vijest, i to udarna vijest, kaže, policija je sprovela akciju, upali su u kuću nekoliko osumnjičenih terorista i kaže, vidjet ćemo postupak kako će ići dalje. I kad se zvanično ustanovi da u tim kućama ništa nisu našli, gledaj sad ovo, ni jedna se ta kuća medijska pokvarena ne oglasi, pa kaže, poštovani gledaoci, vi koji nama šaljete pare za ovu televiziju, vi koji ste nama robovi i čekate i svaki dan i badetite ispred televizora, izvinjavamo se, mi smo pogriješeni. Ti ljudi nisu teroristi, nemaju nikakvih terorističkih stvari, nemaju terorističkih planova, nego oni i badete Allahu jednom jednom. Da to objavim, to bi nama bio muštuluk. Jer onda bi ostali ljudi kazali, pa to je onda pravi put, pa idemo i mi tam. Ali oni ovo banditi znaju i on neće ovo objaviti, nego on sam objavi da si ti terorist. I kasnije kad se ustanovi da nisi, nema ni izvinjenja, nema ništa, nego idi kući i kod dva na putu. Međutim, on misli da je to tako. A mi to, inša Allah, bilježemo ko što i oni bilježi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je nama dao mudrost ko što je njima dao džehl, neznanje. I mi bilježimo ono što oni bilježi od neznanja i od onoga što im šeitan servira, mi bilježimo ono što nam je Allah uzvišeni objavio. Allah subhanahu wa ta'ala objavio sa'ad billah. وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُونَ. I vi, kaže, protiv njih pripremite snage i konja za boj koliko god možete. Znači, ti pripremi Božju, brate, i svaki ostali musliman na zemaljskoj kugli. Pripremi snage protiv kafira koliko god si u stanju. U doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem u tefsiru ovoga ajeta je spomenuto da je to jahane i streljaštvo u ta doba. I u ta doba se muslimani pripremali da ima dosta strijela, da ima kopalja, da ima sablji i da ima konja. U ova današnja doba mi kažemo nek ima ciganki i nek ima onoga što je slično njima. I ti to pripremaš protiv onoga koji se bori protiv Allaha subhanahu wa ta'ala. Na način onako kako te Allah uzvišeni počastio. I kako su Fide jednom bratu došli i kaže, mi smo, ti si osumnjičen da si terorist. Dobro, kaže, šta sad hoćete? Kaže, hoćemo da ti pretresimo kuću, jeste li pretresili? Kaže, jesmo. Ima li šta? Kaže, ne ima. E, kaže, imam ja sad jedan prijedlog za vas, kakav? Kaže, sad kopajte zemlju i idite dolu unutra, koliko god hoćete duboko i tražite da vidite ima šta dolu. I nemojte nikad izaći iz nje i da Bog daj ne izašli. Amin. Uđite u zemlju i rovi po njoj, dole traži nešto unutra. Zašto? Zato što ti mrziš islami muslimani. Musliman nije kriv što ga kjafir mrzi. Musliman nije kriv što je kjafir Allahov neprijatelj. Musliman nije kriv danas, ja i ti, brate. Nisam ja kriv ako ja volim poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on ga mrzi. Nisam ja kriv ako ja hoću da ponašam svog poslanika, a on hoće da se bori protiv njega. I na kraju hoće da to sve stovari meni na leđa i da kaže, eto kada vi remetite red. Taj red remeti onaj koji mrzi Allaha i njegovog poslanika. I Allah subhanahu wa ta'ala njiha opisao jasnim ajetima. Tako da danas svaki normalan musliman ove more prepoznati na ulici van ulici i u kući i van kući. Kaže uzvišeni estrad billah. Ja ejuha alladina amenu. Ovo odnosi se na drugi ajet. Kaže, estaret billahi wa minan nasi men yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ima, kaže, ljudi koji kažu mi vjerujemo u Allaha i vjerujemo i u sudnji dan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nisu oni vjernici. Kako nisu vjernici, mi bi kazali, i koliko god hoćete ljudi ćete sresti. Kaže, ja vjerujem u Allaha i moj din je, kaže, u srcu. Vjerujem i u sudnji dan. Allah kaže, nisu oni vjernici. Zašto nisu vjernici? Yuhadi'una Allaha walladina amanu. Zato što oni nastoje da prevare Allaha subhanahu wa ta'ala i one koji vjeruju. Walladina amanu. وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. A oni neće prevariti nikoga osim sami sebe. Ali oni ne osjećaju to. I ovaj je danas došao i braća pričaju. Dođe ti čovjek u crnom odijelu s puškom na ramenima ili u rukama i uperi pušku u tvoje dijete od 2-3 godine i kaže Esselamu alejkum. Šta hoće da kaže? Da on vjeruje u Allaha i sudnji dan. A došao da privari Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako? Da tebe izvede iz dina i da te navede da i ti budeš rob demokratiji. I Allah subhanahu wa ta'ala je opisao i mi to alhamdulillah vidjeli i ne primamo od njega salam. I sad njemu ko čudo, kako to kad ne znam ja i učit kaže, ne važi ni tvoje učenje. Zašto? Zato što si u uniformi kufra i zato što si i okolo i unutra crn. A i tvoj vođa je crni i prokleti šeitan i misliš da ćeš tako muslimane zavariti. I Allah i subhanahu wa ta'ala opisao. Fi kulubihim meradun fezadehumullahu merada. U njihovim srcima je bolest. Allah subhanahu wa ta'ala kare u srcima mu'mina je iman i ljubav prema Allahu azze wa jel. A u ovih srcima njihovim je bolest. Fezadehumullahu merada. I Allah je u njihovim srcama povećao tu bolest. Walahum azabun alimun bima kanu yakdibun. I kaže, njiha čeka bolna kazna zato što lažu. E sad, kome mi vjerujemo? Vjerujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da su oni bolesni i da im se bolest povećala i da ih čeka bolna kazna i vjerujemo da lažu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Kada im se kaže, nemojte praviti nereda i fesada na zemlji. Evo mi sad pozivamo. Nemojte praviti nereda i fesada, volan. Skini uniformu kafira. Skini uniformu i crnu i šarenu. I ostani u ruhu imana. Šta kaže on? Pa kaže, mi red uspostavljamo. Kakav red ti uspostavljaš? Odnio si na muslimansko dijete bombu od 7 tona. Došao si u muslimansku kuću, donio i pušku, i pištolj, i bombu, i nož. I kažeš, ja sam došao da uspostavim red. Pa bolan ne bio, kakav je to red? Allah subhanahu wa ta'ala, zato smo mi zahvalni Allahu do smrti svoje. I zahvalni smo inša Allah i na sudnjemu danu. Što nam je Allah poslao poslanika. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Mi smo tebe poslaniće poslali kao milost svjetovima. I zar nije došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam kao milost? I da nije Allahove dobrote? وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Da nije Allahove dobrote i milosti prema vama, ni jedan se od vas nikad očistio ne bi. Nikad ne bi postao čist da se u tvoje srce ulije iman, da nije Allahove dobrote i milosti prema nama. I zato mi Allah subhanahu wa ta'ala zahvalu činimo trajno, zato što nas je uputio, zato što nam je poslao poslanika milosti, koji nam je ukazao na pravi put. I mi smo, alhamdulillah, muslimani. Nismo vehabi, nego muslimani. Nismo ni ovi ni oni, nego muslimani, zato što nas je Allah subhanahu wa ta'ala nazvao muslimanima. I zato što smo ženi Allahovog uzvišenog lica. I oni su ta sva ruha imana se kutarisali, a ovaj ostale sorte nisu ni imali, i onda su došli da se iživljavaju i sprovode nad muslimanima. I dobar dio, znači, učenjaka i ovi današnji smatra, znači, da u velikoj mjeri danas od ovih fesađija i smutljivaca na zemlji su šije, proklete šije. I oni su jedan veliki dio toga kolača od kjafira uzeli i preuzeli na sebe da se i oni bore protiv islama i protiv muslimana. I da predstave da je islam ono što oni rade, a da je ehli sunnetsko učenje na uzbillahi ta'ala kufr. I zato Allah uzvišeni dalje spominje. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. I kada im se kaže vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju, oni kažu zar da vjerujemo kao što bezumni vjeruju. Evo šije danas smatraju da su jeli sunnetsko učenje. Oni koji su na stazi poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su to bezumni ljudi. Čak ne uzu billahi ta'ala ubijaju braću. Vješaju i javno. Jer oni kaže zar da mi vjerujemo kao što bezumni vjeruju. A oni su bezumni. Samo oni ne znaju za to. I oni koji znaju namjerno su izabrali taj put. Odnosno Allah subhanahu wa ta'ala i udalio iz islama zato što su stali namjerno na stranu kufra u borbi protiv islama i muslimana. I na kraju ovoga Allah uzvišeni spominje da su oni od ti koji su svoju uputu prodali za zabudu. I danas potpomažu sve one sorte kafira koji se bore protiv islama i protiv muslimana. I vidjet ćete još uvijek da danas ovom zemlju, zašto oni nas braćo mrze zbog ove čistoći, zbog našeg dina, Allah subhanahu wa ta'ala sure Buruj spomenuo skupine isto vjernika koji su u ona doba vjerovali. Kaže Esra'ubillahu, وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. I oni se njima nisu ni zašto svetili drugo, nego samo zato što su o Allaha koji je hvale dostojan vjerovali. Zato što su vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala koji je dostojan zahvali i koji je zaslužan jedino da mu se ibadet čini. Ni za šta i drugo nisu uznemiravali i provocirali. I tako su tu skupina ashabul hudud, znači pobacali u vatru, da im Allah na sudnjem danu podari vatru, onu koju su oni zaslužili, inša Allah. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam wa lahum 'adhabu al-hariq. Zaista oni koji na muke stavljaju ili uznemiravaju i progone mu'mine i mu'minke i zatim se ne pokaju zbog toga. Čeka i kaže Allah subhanahu wa ta'ala jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje apsolutne pravednosti, pogledajte kako roba okarakteriše i dadne mu ono što je zaradio. Kaže, ako se ne pokaju, i ovi danas imaju priliku, i kad uđe u kuću tog mu'mina i osjeti svjetlo imana, on to teško osjeti, ali mu je prilika da upita brata, šta je razlog zašto sam ja tebe došao ovdje hapsiti da nisam kod tebe našao ništa. Da makar upita, pa bi mu brat rekao, boj se Allaha i pokaj se Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahova je milost velika, možda ti Allah oprosti i možda te uputi. Ne, nego on je ponosan na to što je on u službi oni koji progone i maltretiraju i provociraju muslimani. A muslimani ponosni, inša Allah, i molim Allaha da ih učvrsti na iskušenju. Molim Allaha uzvišeno da učvrsti i ovu braću koju po ovim prostorima proganjaju. Koji proganjaju i ljudi naudzubillahi ta'ala koji čak ne vjeruju ni u proživljenju. Proganjaju i sinovi prokletih komunista koji su po ovoj zemlji hodali i zabranjivali Allahovu knjigu. Kogoda bi se vidjela Allahova knjiga u rukama, sutradan bi osvanu ili na vješalima ili u čeli. I danas je došao dan, alhamdulillah, i svanulo svjetlo islama i Allahova knjiga se drži i u rukama i u srcima mu'mina. I onda su se sinovi ovih prokletih komunista, ateista, kafira podigli da zatru islam i muslimane. Kako su jadni i kako su bijedni da se oni podignu protiv Allahovog uzvišenog dina, a on uzvišeni zagarantovao da će din ostati do sudnjeg dana. Mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini u skupini iskrenih Allahovih robova. Da nas učini od onih koji će iman svoj nositi kao bombe u svojim srcima. I zato braćo kafiri osjećaju strah od mu'mina, on misli da mu i uprsima bombe. A u njega iman kuca unutra. Innamal mu'minuna alladhina amanu. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. zaista su iskreni mu'mini. Oni koji kada se Allah subhanahu wa ta'ala spomeni, njihova srca kucaju. Kao Bog. A kafir taj strah osjeća i u Banja Luci. A ono kuca u Magalu, kuca u Orahovci, kuca u Maoči. I on misli kad ta bomba eksplodira da će i njega geler dohvatiti. A dohvatit će inša. Pa makar bio i u Austriji. Iza dhukira Allahu vajilat qulubuhum, kada se Allah spomeni, njihova srca treperi od dragosti, od ljubavi, od imana, od želje za Allahovim uzvišenim licem. I kada im se njihovi ajeti, kada se Allahovi ajeti njima govori, to njihova srca smiruje. I oni se samo na svoga gospodara oslanjuju. Oni su istinski mu'mini. I kad dojde kjafir i kaže mi imamo bombe, pa to je smiješno za muslimana. Pa ti kad bi imao milijun bombi, van ti si kjafir. Kad imao milijun bombi, kad imao 100 Obama na čelu, ti si kjafir. I ti si nemoćan i ti i on zajedno. I sve što postoji, nevjerniški vojska su slabe. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala, kad su došli saveznici, jadni saveznici, kad su došli u Medinu, kaže idemo svi komplet, sve što ima i mušrika, i krstaša, i židova, svi idemo na Medinu da je dokrajčimo. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا. Mi smo na njih poslali vjetar. Jedan Allahov vojnik, وَجُنُودَ لَمْ تَرَوْهَا. I vojske koje vi niste vidjeli, i Allah subhanahu wa ta'ala dao da im se zatre trag. I oni su osjetili taj poraz. I opet im u srcima ostao kufr. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala neće da ih uputi. Zato što oni ne traže uputu. Zato što su kafiri. I onda osjetiš da mu'mini se ne boje ničijeg prijekora na Allahovom putu. I oni se na Allahovom putu ničijeg prijekora, ničije vike i galami, nikakvi medija ne boje, zato što čekaju samo nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Molimo Allaha uzvišenog za nas, učvrsti na njegovom uzvišenom. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari pobjedu nad kjafirom. Na svakom mjestu. I Allah subhanahu wa ta'ala opisao osobine mu'mina wa dhalika al-fawzul 'azim. I to je istinska i velika pobjeda. Koji kad se mu'min pokori Allahu i njegovom poslaniku i u srcu mu bude kucala inša Allah bomba potom. On je na najvećem stepenu inša Allah i nema više kjafir mjesta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da našu braću koji su poginuli na Allahovom putu upišemo u šehide. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da i ove koji sada se bore da se Allahova riječ uzdigne, podari im i pobjedu u šehade. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da i nas počasti da i u ovoj zemlji uspostavimo Allahov zakon. Da uspostavimo da Allahov zakon bude iznad svega, da se vratimo na staze naših predaka. Oni kažu mi smo na stazama predaka, a naši su preci bili inša Allah mudžahidi. I na ovim prostorima, a preci su naši još dalekih predaka, opet bili mudžahidi na Allahovom putu. Pomolimo Allaha da i na našim rukama dadne pobjedu na ovome narodu. I da Allah uputi ovaj narod jer oni zaista ne znaju. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da porazi kafire na svakom mjestu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ih uzemlju i utjera. Molimo Allaha uzvišenog da ih pobije sve jednog do jednog. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da rasparča njihove vojske, da im zatrese zlo pod njihovim nogama. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da bombe koje spremaju na muslimane da u njihovim kućama eksplodiraju. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da na njih pošalje vjetrove i oluje i da im kaznu dadne iznad njih i ispod njih i u njihovim srcima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala jer on uzvišeni prima dovu od iskrenih mu'mina. Molimo ga da nas učine od takvi. Molimo ga uzvišeno da nam dadne pobjedu nad kafirima na svakom mjestu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da sav ovaj trud bude radi njegovog uzvišenog lica. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da živimo i umirimo na islamu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas usmrti na stazi na kojoj je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. طيبة مأرز الإيمان صغت مدامعي شعرا طيبة مأرز الإيمان صغت مدامعي شعرا.